Modern Sabahlar başlıyor. 7.39. Saatlerinizi bir daha kontrol edin isterseniz sevgili dinleyiciler. Bir daha kontrol edin. Evet, bir yanlışlık olabilir. Hayır, bir yanlışlık yok. Bu da bir sürpriz oldu. Bu da bir sürpriz sevgili dinleyiciler. Günaydın. 40 yılda bir yayınımıza bir yarım saat kadar daha zamanında geldik. Onun havasını bırakın ne olur atalım. Lütfen bugünün kimse tarihini bir yerlere kazıyın. Bugünün tarihini bir yerlere kazıyın. 26 Ağustos 2011 Perşembe günü unutulmayacak. Good morning sevgili dinleyiciler, hepinize bir kez daha. Yani günaydın. Evet, her işiniz gücünüz rast gitsin. Var mı bugünle ilgili temennilerimiz Oktay? Neler söyleyeceğiz? Bugünle ilgili temennilerimiz olmaz mı ya? Yani bugün bambaşka bir güne uyandınız, farkında mısınız? Daha güzel gitsin yeter. Evet evet. Ne bugün, olacak işte? Bugün çok önemli gelişmeler oldu. Dün gece hepimiz uyurken farkında olmayanlar vardır, farkında olanlar vardır. Ne, hangisi? Steve Jobs'un görevi bırakması mı? Steve Jobs görevi bıraktı sevgili dinleyiciler. Size söylemeyecektik ama. Biz de ondan biraz erken gelelim sizinle paylaşalım dedik. Siyah kazağımı kime vereyim, isteyen var mı diye böyle bir şey yaptı adam. İyice biraz bir garip olmuş Steve Jobs. İyice bir manyaklaşmış. Hastalığın manyaksa tam neyle? Bir manyaklaştı. Hep bunları uzun uzun konuşacağız. Dün gece ne oldu? Dün öğleden sonra ne oldu? Dün sabah ne oldu? Evet, dün gece ne oldu? Bunlar az sonra bizlerle beraber olacak sevgili dinleyiciler. Ama tabii ki bugün de kalmayacağız. Yarına da bakacağız. Hatta önümüzdeki haftaya kadar bakmaya çalışacağız sevgili dinleyiciler. Elimizden geldiği kadarıyla. Hepinize bir kez daha günaydın diyoruz. Gordiyon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar resmi olarak başladı. Biz kartlarımızı bastık. Evet, kartlarımızı bastığımıza göre sizler de kartınızı basabilirsiniz büyük rahatlıkla. Herkes güzelce bir lavabosuna gitsin, duşunu alsın. Ondan sonra tekrar birlikte olalım. Şu parçayı zamanında da girseydim o çok iyiydi. Ha, olalım evet, olalım. Gagalıyor. 7.53 yaptık saatimizi sevgili dinleyiciler. Bu saatin de sonuna doğru geldik. Radyoların başına yeni geçenlere bir kez daha günaydın diyoruz. Bu sefer doğruyu söylüyoruz. Kimseyi kandırmıyoruz. Kendimizi de kandırmıyoruz. Bugün her zamankinden farklı bir gün olsun istiyoruz sevgili dinleyiciler. Bugün madem öyle bir güzellik olsun, size bir nostalji yaratalım istedik Oktay'la beraber. Ne kadar güzel. Öyle bir ortaklaşa karar aldık ki zira kararlarımızı genelde ortaklaşa alırız. Bize destek verenler oldu. Siz de bize destek verin sevgili dinleyiciler. Ne yapalım, sizin istediğiniz bir şarkı çalalım dedik bu saatin son şarkısı olarak. Şu saati tamamlamadan şöyle bir güzel bir şey olsun. Yani biri de en azından mutlu edelim. Biz mutlu olamadık hayatta, bari sizler mutlu olun istedik. Ve canlı yayında alacağız telefonu. Evet, canlı yayında şu alacağız. Şu an itibaren. Çat diye arayan ilk kişinin ne istiyorsa istesin onu çalacağım. Evet, telefon numaramız belli, 210-30-30 sevgili dinleyiciler. Tabii ki abartmamak şartıyla. Tabii ki abartmamak tabii şartıyla. Öyle açık saçık şarkılar isterseniz onu bilemiyoruz evet, yani ama elimizden geldiğince çalacağız. Evet, keyfiniz yerinize gelsin istiyoruz. Başka da başka bir art niyetimi hoppa dedik ve ilk telefonumuzu ve de son telefonumuzu almış olduk. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın, kimle görüşüyoruz? Ben Yalın. Yalın Bey hoş geldiniz, nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? İyiyiz. Vallahi Yalın, çok... özledik seni. Hoş geldin yayınımıza. Teşekkürler. Nasılsın? Görmeyeli bayağı büyümüşsün Yalın, evet maşallah. Ya, ya. Bayağı boy atmışsın ya resmen. Sesin de biraz kalınlaşmış yani. Aa, telefonda kamera vardı galiba. Yok, biz anlarız öyle, biz hissederiz ya. Ne yapıyorsun Yalın? Tatil yapıyor, ne yapacak? Tatilde biraz erken değil mi tatil için, kalkmak için? Şimdi babaanneme gideceğim. Babaanneme bırakacak. Ha, niye bırakıyorlar seni babaannene? İşe gidiyorlar. İşe gidiyorlar. Olur mu ya? Yalın kocaman adam oldu ya. Kendi takılır evde isterse. O yüzden mi, yoksa özledin mi babaanneni? İşte yani babaannem... Bazen babaannemle gidiyorum. Bazen babamın iş yerine gidiyorum. He. Bu şekilde öyle idare ediyorum. Seviyorum. Ne zaman açılıyor peki Yalın okullar? 15 Eylül'de. Daha var, tahmin, daha var. Daha var. Daha babaannene baya baya gideceğiniz var mı peki? Var. Şey var mı? Gidilecek bir yer var mı, yoksa bitti mi tatil? 15 Eylül'e kadar Ankara'da mısın yani? Ha, 2 ay tatil yaptım. Daha ne yapayım diyorsun ya? Daha ne yapayım ya? Ondan sonra bir de Sinop'a gideceğiz 2 gün. Oo, çok güzel. Sinop'a çok güzel yere gidiyorsunuz. Evet. Harika yere gidiyorsunuz. Kim var Sinop'ta? Birinin yanında mı, yoksa öyle gezmeye mi? Yok, öyle gezmeye işte. Hadi bakalım, süper. Öyle gezmeye gidiyor Sinop'a. Peki Yalın, ne istersin bu şarkıyı senin için çalalım? Son saatimizin son şarkısını. Teşekkür ederim. Ben Bruno Mars Grenade istiyorum. Hadi bakalım. Bu da bana en güzel. Hadi bakalım. Grenade dedin değil mi? Grenade diye yazılıyor. Evet. Grenade diye yazılıyor. Grenade diye yazılır. Hangi radyoda görülmüş bir dinleyici aramış ve şarkıyı kodluyor. Evet. Denizli, Urfa. Yani hangi radyoda? Bir dakika onu bulacağım. Onu yalın pek bulacağım. Pek doğru düzgün okuyamıyorum da o sözü. Yok o bizim anlamamamızdan kaynaklanıyor. Yalıncım. Benim anlamadığım gibi bilgisayarım hiç anlamadı bu tür hadiselerden. Artist isminden gidelim istersen. Böyle bir şeye rastlanamadı diye söyleniyor bize. O zaman bir başka şarkı alalım senden. Hadi ikinci şarkıyı söyle. Daha birinci dakikada bir genç dinleyicimizin... Kaybediyoruz. Dinleyici kaybediyoruz ya. Şu anda. Bu ne ya dedi. Mutlu olacağım diye aradım dedi. Başka bir şarkı daha mı söyleyeyim? Evet, başka bir şarkı daha söyleyeyim. Mesela. Justin Bieber Baby. Tamam ya, hadi işte onu çalalım. Ya. Güzel. Ha böyle de canım ya. Teşekkür ederim. Tamam ne demek ki? Olmadı olabilir. Yok hayır olur mu? Bu yayının bu kısmı tamamen sana özel Yalın. Öyle düşün sen. Öyle keyfin yerine gelsin. Hadi Justin evet. Bieber'la. Sonuna kadar dinleyeceksin ama değil mi? Hemen çıkmıyorsunuz babaannene. Yok. Tamam iyi oradan şoförler müdahale ediyor. Yok. Haydi bakalım. Hadi Yalın öpüyoruz çok seni. Hoşça yine ara bizi. Hoşçakal. Hoşçakalın. Güle güle. Patlat Fahir. Gaga. ...8.10 yaptık saatimizde Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Radyoların başındakileri bir kez daha yeni saatin başından günaydın diyerek başlayalım isterseniz bu saate de bir ayıp bir şeyler olmasın tabii yani. Tabii her zaman olduğu gibi klasiktir o günaydın diyelim bir bu saatin başından. Günaydın diyelim ne yapıyorsun saç aya? Fahir ters girdin ya. Vallahi ters girdim. Sinirlerim bozuldu o yüzden ya. Saç ayağı ne yapıyorsun? Sen niye sinirlerini bozuyorsun Fahir'im ya? Ya yok ondan sinirlerim bozmuyor. Aşk olsun ya. Sen 38 niye yaşında adam. Efendim lakabınız bana saç ayağı derler. Ya sen bizi. Yani sen niye böyle yapıyorsun ya? Benim de bak şey olarak. İçim bulandı değil mi? Üçlü kasnak diyeyim de iyice bir mideni kabartıvereyim. Üçlü kasnak mı daha iyi acaba saç ayağı mı daha iyi ya? İyi o lafı kim etti onu yakalayacağım ya. Yani daha iyi derken daha kötü hangisi daha şeyse onu seçeceğim o yüzden. Tam tersi daha iyi derken. Neyse iyiyim vallahi senden. İyidir vallahi ne olsun. Bütün aldın sömürdün ya. Enerjimi hatta somurdun Fahir. Canın sağ olsun Oktay. Canın sağ olsun. Evet. O zaman şöyle bir hemen gündeme bakalım. Steve Jobs'un işi bıraktığını zaten konuşmuştuk. Galiba sağlık sebepleriyle ben çok bir şey sağlık sebepleriyle bıraktı tahmin ediyorum evet. Tim Cook devreye girmiş. Zaten bana ne zaman gelecek acaba bu görev falan filan diye bir süredir. Kaç yıldır ellerini ovuşturup kenarda beklemekten. Zaten yan yanaydı onlar ya yani. Sürekli. Ama siyah kaza Steve Jobs giyiyordu. Steve Jobs demiş zaten bir tek siyah kaza mı olur mu ona göre demiş. Siyah kaza bundan sonra giyerek. Öyle deme ya moher mi ne o kazak ya moher. Moher olur mu ya merserize bildiğin merserize. Yok ya ipe ha kaşmir kaşmir kazak giyiyor adam ya. Kaşmir değil ya. Onların tanesi var ya o kazakların. 200 lira falan Oktay. 200-250 lira o civar bir parası var. Ben sana var. Çıkınca bir mağaza söyleyeyim. Bütün alışveriş merkezlerinde var. Orada şey yap. Şimdi tekrar muhatap etme o mağazayla benim. orada aynıları var ya. Mercedes'e siyah kazak var mı boğazlı diyeceksin. Ya hiç Steve Jobs'ın giydiği kazak. Meğer sen Steve Jobs'ı oradan giyiniyormuş Oktay. Öyle açıklamaları var Steve Jobs'un. Paramı çarçur edecek kadar da şey değilim. Paramı çarçur edecek kadar zengin değilim demiş. Ne saçmalıyorsun falan demişler. Sonra zaten kazayı çıkarmışlar adamdan. Neyse bundan sonra yani o Tim Cook'u mu göreceğiz bu şeylerde? Yoksa yine bir ben bir çıkayım bir görüneyim der mi? Bu hani vallahi, ürün tanıtımları oluyor ya çıkıyor işte uzun uzun anlatıyor Steve falan. Steve Jobs'ı kafada yeni oturttum. Tim Cook daha oturuncaya kadar bir 5 sene geç. iPhone 17 çıktığında falan benim kafada oturur. Benziyorlar abi. Benziyor. O yüzden için rahat olsun. İçim rahat olsun. Çok ortak. Zor bir şey değil. Yani birazcık benziyorlar şey olarak yapı olarak. Sima olarak da benziyorlar. Simaen birbirlerini andırıyorlar. Öyle geçer zaten. Teşekkür ederim Fahir. Apple'ın başına Simaen. Geçmiş. Evet. Teşekkür ederim. Ama tabii yani bizim gündemimiz belli. Evet gündemimiz belli. Aslında konuşacak. Oho yer yerinden oynadı dün gece herkesler derin uykularındayken. Yani o kadar derin uykuları da değil ya. Birazcık tam yapmışlardı ondan. Akşama doğru gelen haberle gerçekten bütün gündem değişti. Evet, bugün varsa yoksa futbol. Bütün kanalları açın akşama kadar. İçiniz bulanıncaya kadar bunları futbol öğreneceksiniz. Futbol konuşulacak, evet. Ev kadınından daha konuşmayı bilmeyen çocuğa, affedersiniz, profesöründen en bürokrasinin en zirvesine kadar herkes bunu konuşacak bugün. Ben dün biraz televizyondan takip ettim. Ne oluyor tam olarak diye. Biraz da UEFA'nın sitesine falan girdim ben. Değişik bir şey yaptım dün. İlk defa. O bayağı bir değişik olmuş Oktay. Site site dolaştım diyorsun site yani. Site site dolaştım ya. Futbolu nasıl öğrenebilirim? Site site dolaşarak neden öğrenmeyeyim diyerek. Benim de ilk dediğim laf, sırt çantasıyla gelen adamdan zaten bir hayır beklemek hata olurdu diye. Vallahi adam sırt çantasıyla geldi ama biz affedersin, onu konuştuk ama dağıttı gitti. Ya da artık o mu dağıttı yoksa başkaları mı dağıttı bilmiyorum ama. Ama şu bir gerçek, hakikaten futbolumuzun Luke'una Skywalker'ıldı diye düşünüyorum. Skywalker durumuna düştü. Skywalker'dan bir adım öte yani. Yani onun bir üst seviye. Hay Luke Skywalker'dan da öte yani. Hesabını size bırakıyoruz sevgili dinleyiciler. Düşünün yani ne raddeleri vardı. Yani Luke demeye çekiniyorum yani artık. Dede rahat rahat. Normal bir isim olmasına rağmen bu olaydı düşününce yani. Luke demeye çekiniyorum yani. Hakikaten o derece çok karıştı ortalık. Fenerbahçe'nin biraz da ne olduğundan bahsedelim de, gerçi artık bilmeyen yoktur herhalde ama Fenerbahçe UEFA radyolarını açıp ne diyor lan bu herifler, evet, diyenler varsa onlara da en güzel cevabı sen yine ver Oktay. Evet, kura çekimine saatler kala UEFA'dan Fenerbahçe'ye bir karar geldi. Daha doğrusu UEFA diyor ki Futbol Federasyonu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı karardır bu diyor. Türkiye Futbol Federasyonu da UEFA'dan geldi bu karar diyor ama UEFA'nın sitesinde açık açık yazıyor Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararı diye. Şampiyonlar Ligi'nden men edildi Fenerbahçe ve onun yerine Trabzonspor gidecek Şampiyonlar Ligi'ne. Şey de bir garip, bugün bir maç varmış galiba, Trabzonspor'un ikinci maçı UEFA Kupası'nda, Avrupa Ligi'nde daha doğrusu. O maçta, o maçta ne olacak? O maç olmayacak dediler. Onu bırakın, onu boş verin, burada daha güzel, burada su çok sıcak, buraya gelseniz ya beybiler demişler. Yani öyle dediler resmen. Atletik Bilbao öyle mi oynuyordu Trabzonspor ikinci maçı? O maç olmayacak. O Atletik Bilbao'nun da kafası karıştı herhalde. Biz ne yapacağız, ne olacak, biz şimdi otomatik çıktık mı falan diye böyle bir şey, bir durum var. Kafa karıştırıcı bir durum var ama Trabzonspor galiba yarın Şampiyonlar Ligi'nden UEFA'ya geçer. Ama tarihinde ilk kez UEFA'dan, evet, Şampiyonlar Ligi'ne geçen takım oldu. Aynen öyle. UEFA bastırdı, TFF uyguladı. Aslında özet bu gibi görünüyor ama Fenerbahçe yani bu kararı uygulanırken Beşiktaş'ta Trabzonspor nasıl oluyor? Onlar hakkında niye düşünüyor? Sokaktaki adam ne düşünüyor? Peki şimdi ne olacak? Biz de playoff'a göre mi acaba yayın yapsak seneye? Ya yok zaten. Bir heyecan gelir, bir marka değeri artar. Bence seneye de şey değiştirsinler bu sene. Çok saçma 90 dakika oynanması. 5'te halftime, 10'da biter şeklinde bir kararla bu seneki maçlar öyle yapılsın. Aslında çok mantıklı. Çünkü skorlar ya falan böyle saçma sapan skorlar oluyor. Onların yerine 5'te halftime, 10'da biter daha mantıklı gibi geliyor. Çok mantıklı, biliyor musun Fahir söylediğin şey? Şey de olabilir. Mesela 5'te devre, 10'da biter eğer yapmayacaklarsa. 3 korner bir penaltı uygulaması mı? Yok ya, servisli mervisli bir şey olsun mesela. Ve orta sahadan ters penaltı atılmasının tekrar gündeme gelmesini istiyorum ben boş kaleye. O da bak, o da olabilir de ama şunu da bak ama, bir düşün. Bir o santra çizgisi var ya. Evet. O santra çizgisine bir file gerilecek. Evet. Servis yani kimse kimsenin sahasına geçmeyecek. Evet, böyle bir şikenin de önüne geçilmiş olacak. Şikenin ve böyle bir servis atılarak 25'te biten maçlar. Ama yani normal yine saha falan ayakla, aynı ayakla oynanacak. O olabilir, bilmiyorum yani şu anda proje aşamasında, zaten bunlar hep federasyonda konuşuluyor Oktay. Sonuçta dünyanın en büyük voleybol liglerinde bu yapılıyor yani. Yani dünyanın başka yerlerinde uygulandığına göre neden futbolda uygulanmasın ya? Uygulanmaması bugüne ya kadar belki de hataymıştır. Ya bir de şöyle rahat olmak lazım yani, bir sene denenir bu. Evet, başarıya sağlar. Olmadı mesela, bir garip oldu. Ne biçim oldu ya? Bir sene oynansın, o sırada konuşulur. Şey bence yapılır. Bir sene zaten az bir süre, en az bir 5 sene böyle bir gitmesi lazım. 5 sene sıkılır ya futbolcular. Bilemem, onu baştan düşüneceğiz herhalde. O zaman 3 korner bir penaltı gibi eğlenceli şeyler eklensin, evet, futbola. Ya, evet. Mesela evet, bir gerilim olmuyor. Yani korner oluyor, korner kullan. Ne saçma, ben bazen ondan yeri geliyor bir maçta. Birisi 10 tane korner kullanıyor, birisi hiç kullanmıyor. Ve de şike oluyor ondan sonra. Ondan sonra böyle saçma sapan Luke Skywalker gibi laflar dönmek zorunda kalıyor. Lütfen ya, rica edeceğim. Luke Skywalker bunlar. Yani insanın asaplarını bozdular, bozdular bırak. Trabzonspor cephesinden herhangi bir açıklama var mı? Trabzonspor cephesinden herhangi bir açıklama şu anda bildiğim kadarıyla yok ama. Sana bir şey söylemediler mi sabah evden çıkarken falan? Yani belki de vardır. Onu da bilmiyorum. Fenerbahçe'de şey demiş, ligden gönderin bizi madem öyle. Hatta biz ligden evet, çekilelim. Onu... Bugün herhalde dananın kuyruğu bugün mü kopar, hafta sonuna kadar kopar mı? Çünkü tabii bir yani... günümüz daha var, o güne kadar koptu koptu. Kopmadı zaten bayram tatili, arada kaynar gider diye düşünüyorum. Kaynamaz ya. Kaynamaz orada. Bu konu kaynamaz yani. Kaynamasın, kaynamasın. Bu konu kaynamayacak, nasıl olacak, ne yapacağız? Avrupa'da futbolu da bitirebiliriz. Ben sana söyleyeyim Fahir. Kapatıyoruz. Bu sene tamamen playoff sistemine göre oynanıyor diye bir şeye geçebilir Avrupa. Kaynamasın, reklam da kaynamasın. Ha tamam. Reklam da kaynamasın. Lady Gaga bir saniye bekler misin? Bir saniye bekler misin? Yani senin sıran geldiği zaman senin sıran geldi diye ben söylerim sana. Sen kendi başına iş yapma. Zaten bazen bu sanatçıları fırçalamak lazım. Şu okla. Lady Gaga'ya da söz geçiren tek kişisin ha dünya üzerinde. Öyleyimdir ya. Benim dün bilgisayarla bir konuşmam var. Kendime hayran kaldım ya. Teknolojiye benim kadar hükmedebilen, yani teknik olarak zayıf ama... Bağırmak suretiyle mi çözdün bazı bağırma şeyleri? Bağırma değil de biraz ilendim yani bilgisayara. Dizüstü bilgisayarına ama. Dizüstü bilgisayarına. Yalnız dizüstü bilgisayarına ilenmek tutar biliyor musun Fahir? Tabii. Desktop bilgisayara süt keser de. Yani kasa keser derler. Kasa keser de bunda kasa yok ya. İşte bütün mesele orada. Kasa oluyor. Kesme kavramını cuma günü ele alacağız. Sabah sabah Lady Gaga'yı da fırçalattığınıza göre bana güzelce reklama girelim. Ondan sonra falan filan olmasın. Lady Gaga çal ama yani yine bir kırılmasın. Ondan sonra falan diyorlar filan diyorlar Oktay Justin yani. Justin Bieber çaldık çünkü bugün. Hadi saça ya, o zaman senin için reklamlardan sonra da Lady Gaga ile bir keyfi yerine gelsin. Çok ayıp abi. Küçük dinleyicimiz yılına bir ilenerek ben başlamak istiyorum. Aşk Vay, olsun yılına. İlenilmez. İlenilmez hakikaten. Ama şunu da söyleyeyim, 38 yaşında adamın son 25 dakikadır baby baby dolaşmasına neden olduğu için aşk olsun ya baby diyerek programımıza kaldığımız yerden devam ediyor. İnsan bir vallahi yani. Akıldan çıkmıyor değil mi? Sen ya, öteki şarkıyı duysaydın demek ki ne olacaktı, böyle değil. Demek ki daha beterine varmış. Öteki şarkı daha etkili. Baby o, baby'den daha beter ne olabilir Oktay? Yani işte insanın ağzına takılmasından. Şimdi bir sürü insan Ankara'da baby baby diye dolaşacak. Baby baby diye dolaşmakta bir şey yok. Saçını öyle yapmadığın sürece bence şey yok yani. Bence herhangi bir sıkıntı yok. Tabii diyorsun. Yani insan istediği şartı o kadar para kazanmadıktan sonra bence bir sıkıntı yok yani. Evet. Nerede kalmıştık Oktay? Futbol Federasyonu dedin, Trabzonspor dedin, UEFA dedin. Ama zaten herkes futbol konuşacak Fahri tabii ya bence. Bari biz konuşmayalım. Herkesin konuştuğunda bari biz konuşmayalım. Burada bir şey var. Geçen sene üniversiteden atılan bir... genç arkadaşımız bu yıl tekrar sınavı kazanmış. Evet, neyi kazanmış? Yasaya rağmen, onu bilmiyorum, ayrıntısı bilmiyorum da, yasaya rağmen ÖSYM'ye yerleştirmedi. Habertürk sordu, bir saat içinde yerleştirildi diye bir haber var da. Bir hikaye, bir bundan sonra üniversiteye hikayesi. Girmek isteyenler direkt Habertürk'ü arasınlar. Ne diye böyle sınavla acaba, uğraştırıyorlar benim ya. Benim de aklıma şey geldi, ben geçen sene sınava girdim ya. Evet. Acaba yerleştirilme imkanı var mı bu sene? Onu bir soralım ya. Gerçi bir tek sınava girdim ben, tek... Birinci basamağa girdim. Biz hep baştan beri söylüyoruz. Oktay, senin rektörlükle aran daha iyidir. Seni tanırlar, severler. Ara abi, oradan görüş. De... Hangi bölümü istiyorsun? He. Efendim de böyle böyle git görüş yani. Öğrenci olarak diye belirteyim ama değil tabii mi? Tabii onu öğrenci olarak belirtmende fayda var. Yani ne bileyim, ÖSYM'den şey yapsak, bir hata falan oldu desek. Hmm. Acaba bir gelir acaba mi bir sonuç belgesi? Hay Allah. Şey. Kaybetmedin değil mi o sonuç belgesini? Çünkü onu kaybettim de o önemli değil ki ya. O vardır. Maalesef. Sonuçta. Yıllık siliyoruz sınavlardan sonra. Öyle bir cevap alabilirsin ÖSYM'den. Efendim bu geçen sene sildik sonuçlarını. Sildik onu. Öyle bir şey onu neyse. Maalesef. Ona da bakacağız önümüzdeki günlerde o zaman. Ben bir bakayım. Bir önce bir Didem'le konuşayım. Ona bakarak da. Saçmalama olur. Falan derse yine hiç açmam ben konuyu. Ha, yani. Genelde çünkü öyle oluyor. Bir konu açıyorum. Hangi konuyu açıyorum? Saçmalama. Tamam canım, sen bilirsin. Paşa gönlüm bilir. Aman bana hava hoş. Öyle diyorum, çıkıyorum işin içinden. O zaman biraz da eğitim diyoruz. Acık da eğitim diyerek önemli bir konuya Oktay değiniyor. Gerçekten eğitim genç vazgeçilmezimiz, olmazsa olmazımız. Bugün 30 yaşında adamlar bile eğitime master'ıydı, doktorasıydı. Bütün ömürlerini adıyorlar. Hı hı. Eğitim ülkemizde... Toparlayalım. Ülkemizi kanayan yarası eğitim diyorum. Evet. Yanayan kara. Evet. Bir saniye Oktay Bey, sizi arıyorlar. Ama ya ne yapayım ya? Nereden arıyorsunuz beyefendi? Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Michigan'dan. Kim dediniz? Seyis mi arıyorum? Sanchez. Seyis işte ya. Oktay adam, Bey, bir saniye bağlıyorum. Allah, Oktay Bey! Allah! Atları durduramıyoruz ya! Vallahi durduramıyoruz. Ne yapalım? Oktay, kapatayım mı? Kapatın. Combo yaptılar abi, bu ne? Michigan combo. Yaparlar. Michigan combo'ya da bir saniye... Hat kesildi. Ben kesildi zannettim. Kesilmemiş mi? Michigan Combo mu? Ya ne alakası var? Michigan Combo'ya niye dönüşte de mi uğruyorsunuz? Yok yok, vurun vurun. Allah Allah, iyice şımardılar ya. Bu Sanchez bir garip bir adam. At ha. Abi o adamı işten. Onda hayır mı gelir ya? Şipe şimdi bak, sarı Sanchez. Bu kadar değişik şeyler geldi ki aklıma ama Oktay, şu atların bana verdiği eğitim hiçbir şey değil. Susmamı sağlıyor yemin şu anda. Ediyorum. Eğitim konusuna girerken ilk başta zaten bizde bir tuvalet eğitimi, iki at eğitimi. Bunlar çok önemlidir hayatımızda. Bundan sonra mini mini kardeşlerimiz, genç arkadaşlarımız daha az kitapla gidecekmiş okula. Öyle bir şey var. Milli Eğitim Bakanlığı yeni bir proje başlatıyor. Aa, ben 80'lerde seyreder okulda bırakırlardı şeyin altına. Onların sıraları da kalkardı da altında yer vardı. Yabancı dizilerde diyorsun. Yabancı sen. Dizilerde öyle şeyler vardı. Oo, ona bakacak olursa. Onlarla mı yapıyorlarmış? Kese kağıdıyla eve gelen anne babalar vardı. Bizde öyle bir şey de yoktu. Hay Allah ya. Yani kese kağıdı, elinde ömrüm kese kağıdı. Babamın eve baget ekmeği getirmesini bekleyerek geçti. Çocukluk yıllarımın en büyük travması. Hadi ya, özenir miydin sen baget ekmeği? Lan yoktu ki baget ekmek bizde. Lan bunu niye konuşuyorsun Fahir? Yani için yokmuştu. Sonra ben şey diye azar işittiğimi biliyorum. Ben de itmiyorum onlarla. Neyse, etmeyi itmiyorum. Baget etmeyi. Adını da bilmiyorsun ya. Bele bele oluyor da. Aynısı. Aynısı denmedim sana. Neyse, babamın dediği lafları şimdi demeyeyim burada yayında olduğumuz için. Onu son saat konuşuruz olmazsa. Yani ondan sonra. Birleştirilmiş ve bölünmüş kitap uygulaması başlıyor. Ya evet. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olan şu günlerde. Önce birleştiriliyor, sonra bölünüyor. Bölünüyor, evet. Değişik bir şey gibi geliyor ilk duyduğu zaman ama geçen sene 1. 2. 3. sınıflarda başlamış zaten bu. Ünite dergisi mi? Ya şöyle, bir ders kitabı varmış, bir de çalışma kitabı varmış. Yardımcı kitap. Onu hep sen söylersin programımızda. Yardımcı kitap. Olur mu? Yardımcı kitap şey değil ya. Okuduğumuzu anladık mı, sorularının cevaplarının olduğu. Cevapların verildiği yardımcı kitap, el altından satılan bir şey değil mi? Evet. Milli Eğitim Bakanlığı onu İllegaliteye şey yapmaz. İllegaliteye öyle bulaştık biz. Tabii tabii, onu İlkokul başka. İlkokul 3. sınıfta, evet. Eğitim mafyası diye bir şey var, onlar salıyorlar. Lanet olsun o eğitim mafyasına Oktay. Ders kitabıyla çalışma kitabı. Bir ders kitabı var, bir çalışma. Bunlar konu konu. İkisi ayrı kitapken çok bunları mantıklı sen birleştir. Hı. Tam ortadan sonra ikiye böl. Mesela ilk başta birinci konu ünitenin ders kitabındaki anlatım, sonra da çalışma kitabı. Herhalde şöyle anlaşılmıştır. Diyebilir miyiz? Mesela Americano bir kağıt oyunu olmakla beraber iki desteyle oynanır ve bunlar karılır. Sonra ikiye ayrılır, dağıtılır. Geri onu, o hesap değil mi? Ha, keşke Milli Eğitim Bakanı falan olsaydım Fahir ya. Eğitim sistemini Americano ile çözen adam diye. Her çocuğumuza iki deste iskambil kağıdı vereceğiz. Çocuklarımız boş derslerinde pasiyans açacaklar. Pasiyans derken beyefendi beni orada böyle ıslak havlularla döverek uzaklaştırıyorlar. Americano ile konken aynı şey mi Fahir? Maalesef ayrı. Ne konkeniydi Americano? Bir şey konkeniydi. Bir saniye, şurada dinleyicilerimize dönüyorum. Bir ırk falan mı vardı o konkeni? Bir şey konkeni. Mesela Zenci konkeni mi? Zenci konkeni. Öyle bir şey. Zenci konkeni diye de bilinir ama tabii ki sonra ırkçı yaklaşımı dolayısıyla bu isim kaldırılıp Americano. Afro Americano diye değişti. Oktay Bey, zorluyorsunuz. Nereye kadar zorluyorsunuz ama? Zenci diyen sensin. Ne yapayım ben şimdi? Ama zaten sen ben ırkçı mıydı diye dedim. Ben de oradan zenci konkeni dedim. Neyse yani. Tamam. Bu şeyle birlikte işte öğrenci mesela 8 kitap götürürken kaç kitap götürecek sence? 4. Vallahi bravo. Yıllarca matematik eğitimi aldığımı söylemiş miydim? Tebrik ediyorum. Teşekkürler lütfen. Bu arada 26 Ağustos ne zaman? Yarın mı? Yarın sabah öğretmenler toplanıyor Güven Park'ta. Onu da söyleyelim de. 26 Ağustos yarın mı sevgili dinleyiciler? Tabii. Bugün mü? Yarın mı? Evet, yarın diyorlar. Evet, yarınmış o da. 26 Ağustos Cuma günü. Cuma günü sabah 9'da Güven Park'ta toplanıyor. Ataması olmayan öğretmenler. Onu da buradan duyurmuş olalım. Eğer yani öğretmenseniz atamanız yoksa nokta, yani olsun. Öyle bir şey de geldi aklıma. Bu konudan daha önemli konular olabilir. Onu da belirtmiş olalım diyelim. Ve ne yapalım, devam edelim mi Fahir, yoksa güzel bir şarkı mı söylersin sen bize? Yoksa stüdyo konuğumuza mı dönelim? Stüdyo konuğumuzu alacağız. Çok değerli bir stüdyo konuğumuz var sevgili dinleyiciler bugün. Ya bugün saç ayağı namı diğer saç ayağı. Baktık böyle iki ayakla tökezliyoruz, olmuyor. Bir üçüncü ayak. Yani affedersiniz, kendisine takoz da derler. Evet. Bize takoz görevi. Ama şey, yani burada takoz çok şey. Hayır, şu anda değil. Şu anda konuşmak istemiyorum ben ama zaten mikrofon yok. Not now. Şu anda değil zaten. Fahir'in de İngilizce söylediği gibi herhalde anlamışsındır. Şu anda değil, eğer kafanda bir şey oluşturmadıysa. Fahir bir daha söyler misin? Not now. Teşekkür ederim. Ne diyecektim ya? Ya ha. Devam edelim mi dedim, ben de edelim dedim ya. Önümüzdeki dakikalarda herhalde saç ayağı olarak, yani takoz olarak, bunlar şey kavramlar, yani güzel kavramlar olarak yani kullanıyoruz. Evet, takozu biz burada iyi anlamında kullanıyoruz. Çok değerli bir konumuz, bir uzman konumuz var sevgili dinleyiciler. Evet. Kimi zaman uzman, kimi zaman sıradan sokaktaki bir sokaktaki adam diyordu ki evet sokaktaki adamı tuttuk sokaktan getirdik nihayetinde yaptık bunu da başardık. Helal olsun. Nasıl beğendiniz bu stüdyolarımızı? Güzel. Sessiz konuşmak durumunda değilsin canım. Güzel. Beğendin değil mi? Beğendim. İyi. Hoş geldin. O zaman biz biraz stüdyo konuğumuzla mutfakta biraz hoş bir konuşalım. Ederken. Hoş beş edelim. Sonra tekrar burada olacağız sevgili dinleyiciler. Crystal Hanım biraz kusura bakmayın yani bu ve daha nice güzel şarkı ilerleyen dakikalarda dinleme şansına sahip olacağız. Yalnızca bir küçük kuple Crystal Hanım'dan aldık. Çünkü gündeme bakmamız gerekiyor bir taraftan da bunun bilinci ve sorumluluğu içerisindeyiz. Oktay Bey'e dönüyor gözler tabii ki gündemi belirleyen adam olarak da bilinir. Ne olacak? Lağımı diğer saç ayağı evet. Ne yapıyorsun saç ayağı söyle bakalım. Ne yapalım saç ayağı sen nasılsın? İyi ya saç ayağı nasılsın ya? Saç ayağı bizim yerine... üçüncü vardı saç ayağı ne oldu o yok ya. Bugün saç ayağı yerine başka bir şey evet. Bakalım aşı tutarsa saç ayağı üçüncü evet. Saç ayağı olarak. Aşı tuttu mu tutmadı mı konusu olacak bugün yine. Yeni bir aşı denememiz olacak yine bugün. Geçtiğimiz senelerde de bir aşı denememiz olmuştu. Saç açıcısı. Diye bir şey. Evet. Titretmeyin beni lütfen sabah sabah. Yemin ediyorum sırtından bir ürperti geldi geçti. Ay ya Fok Badem'i hatırlıyor musun? Fok Badem. Unutmak mümkün mü de diyebiliriz. Hiç unutmadık tabii. Ki. Bazıları gündemi böyle iki dakika takip ederler sonra dakikasında unuturlar. Ama bizler onlardan değiliz. Bugüne kadar Foklara yaptığımız yardım aşikar ortada. Zamanında Fok babalığı da yaptık. Kimsesiz üç tane babaya aman babaya dediğim Fok'a babalık yapma şansına da sahip olduk. Evet. Onları baş gözettik. Onlar şimdi mutlu mesut yuvalarında huzurla hayatlarına evet dedim ama devam. Ben seni dinlemiyorum Fahir. Çok özür dilerim ya. Ben vallahi çok esnada. Özür dilerim yani. Bunu hani şey olarak değil. Ne, eğer bana bir şey soruyorsan ondan sonra bir daha diyorlar ki saç ayağı saç ayağı. Böyle saç ayağı mı olur? Oktay. Aha saç ayağı sallanmaya başladı. Bak. Şu anda saç dökülecek. Zaten zor bela saç iki ayak üstünde duruyordu. İyice. Ateş tuğlası koyacaksın onun yanına. Şimdi sevgili dinleyiciler bir saniye. Bir saniye. Sevgili dinleyicilere dönmek istiyorum. Ya, bir ilk telefonu. Bir dakika bak. Bir dakika bir şey söyleyeyim. Oktay atı hak etti mi? Hak etmedi mi? Tamam hak etti. Hak etti diyorsanız. Dinleyicilerimizi lütfen bakın, bu konuda şey bir tuşa tamam. Bakar. Bir tuşa bakar sadece. Hak ettim mi? Ne dedim? Elime mi yapışır? Ne dedim sevgili dinleyiciler? Tamam ne dedim? Arayan dinleyicimiz. At desin veya hak etmedi desin. Hak etti veya hak etmedi. Ya bugün zaten iki doz combo yemişim ben. İki doz. İşte ben de söylüyorum. Michigan combo yemişim bak üstelik. Zehirle ilaç ara dozmuştu diye ben bir defa şey, söyledim. Dozmuştu ya. Tamam ama yani ne yapabilirim yani? Üçüncü doz da artık zehire girer. Bir şeyi bekliyorum ya bir telefon diyorum ki açsın. Hak etti veya hak etmedi desin. Hak etmedi diyorsanız 210-30-30. Eğer hak etti diyorsanız 210-30-30. Arayıp bir kişinin lafına bakın. Ve bir telefon şeyiyle ücretlendirilecektir sadece bu aramanız. Sadece bir telefon aramasıyla ücretlendirilecektir. Sen devam et Oktay. Ben devam edeyim. Atlar gelir zaten yani. Yalnız ben bir kere daha söyleyeyim. 3 olursa Fahir bu sefer Oktay, zehirlenirsem. Nasıl sevenin var? Nasıl sevenin yok, var? Var şu anda. Nasıl gelmiyor? Sevgili hem de nasıl geliyor? Nasıl ama nasıl? Ama gelen de belki at yok. Alo. Merhaba. Merhaba günaydın kimle görüşüyoruz? Günaydın. Tamer Bey'in ismiyim. Tamer Bey çok rahatsız ettik sizi bu saatte kusura bakmayın ama çok kritik bir dönemeçten geçerken sizin bilginize fikrinize ihtiyacımız var. Oktay hak evet. Etti mi hak etmedi hak mi? Hak etti evet hak etti. Hak teşekkür etti diyorsunuz ederim, teşekkürler evet. Lütfen. Teşekkür ederim. Evet. Zehir olduğunu bile. Hak etti. Hak etti. Ben kendi başıma iş yapmayayım ondan sonra laf söz olmasın. Hak etti nokta. Vay be bugünün tarihini bir yere atacağım. Tamer. Bugünün tarihini bir yere atacağım 25 Ağustos. Onu programın başında dedik bugünün tarihini bir yerlere atın diye. Onu her gün diyoruz da hiç ortasında bu saatlerde demedik. Şimdi Sualtı Araştırmaları Derneği Başkanı Cem Orkun Kıraç biliyorsun Akdeniz Fokları ile ilgili. Cem. Bizi de Fok babası yapan dinleyicimizdir. Sağ olsun Cem Orkun. Cem Orkun Kıraç. Onun açıklamaları var. Bademle de ilgili açıklamaları var. Aslında sebebi de yeni bir şey yapılmış. Ne? Suni mağara yapılmış. Marmaris'te. Dört kenarı kapalı. Dört kenarı kapalı mı? Dört nasıl, tarafı nasıl kapalı yani. Nasıl güney yani? Cephe. Ondan sonra bir platform. Fire. Ne kadar güzel. Ve badem buraya çıkabilecek kuru bir platform. O iyi çünkü değişik kavramlar. Hayvan, ne onlar? Hayvan sürekli ıslak içerisinde buruş buruş geziyordu. Esas şey ne? O parlak cildinden faydalanma imkanına sahip oldu. Foklar bak Yunus ve balinanın aksine şeyde suda uyumuyormuş. Onu biliyor muydun? Bunları biliyor muydunuz suda, köşesinde yapacaktık Oktay. Yani balinaların ve yunusların şimdi suda uyuduğunu biliyor muydun? Ya. Onları biliyorduk. Ve bakıyorum. Diz çökemeyen tek hayvanın zürafa olduğunu ve zıplayamayan tek memelinin de fil olduğunu biliyor muydunuz? Peki sen şey biliyor musun? Havlayan köpek ısırmaz mı? Onu biliyorum. Bir köpeği görünce ne yapacağını? Çömeş. Ya bir şey yapma, hiçbir şey yapmaya gerek yok. Hayvanlarla ilgili değişik değişik bilgileri vermeye devam edeceğiz ama Cem Bey hayvanlar hakkında ne biliyorsa hepsini dökmüş ortaya. Fokları güzel uyuması için güzel bir platform yapılmış Marmaris'te. Başta badem güzel olmak üzere. Tik yaptırmışlar yani. Bu badem kimseye almaz ki bu platforma. Biraz huysuz bir şey değil mi bu? Ya fok, bırak arsız, arsızın da ötesinde hakkı hem huysuz hem arsız hem şımarık, çok affedersin. Yetiştirirken hata yaptılar zaten. O Mustafa Koç ne istiyorsa verdi. Ne istiyorsa beraber verdi. Yüzdü değil mi onlar? Ne beraber yüzmesi bırak. Bütün her şeyin yediği önünde yemediği ardı. Yani gerçi Mustafa Koç'la ben de o kadar samimi olsam ben de biraz şımarırdım açıkçası. Beraber yüzme keşke, teklif mi ediyorsun Fahir? Beraber yüzelim mi diyorsun? Buradan açık çek veriyorum Mustafa Koç'a. Beraber yüzsek ya baby diyorum ona. Mustafa Koç'a baby mi dedin sen? Onu da demiş bulundum yani. Çünkü Mustafa Koç'la ilk konuşmanda yani mesela bir iki kere konuşmuş olsam baby'yi ne Oktay, anlamda kullandığını bilir de. İlk konuştuğun adama da baby deme ya. Yani üstelik de Mustafa Koç'a de. Ay benim çıtam Rahmi Koç olduğu için. O yüzden Mustafa Koç'a sen şimdi yüzüne yüzüne benim çıtam Rahmi Koç mu diyorsun? Vallahi diyorum şu anda diyorum. Ben öyle bir şey demiyorum Mustafa abi. Abi mi? Abi de bana. Öyle konuşacaksan ne? Abi de bana diyecek. Neyse Mustafa Koç'la beraber yüzenlerin yaptığı Mustafa program. Mustafa Koç'la beraber yüzme sanatı. Yeni kitabımın adı. Ve hakikaten yaz ayları boyunca plajlarda kimsenin elinden düşmeyecek bu. Senin zamanında zaten herkes şey alıyordu ya bu Da Vinci şifrelerini. Blok blok. Sonra da şey vardı bunlar. Neydi o dönem şeyi? Ateşle oynayan kızın soktuğu çomak. Yok o değil ya. Ne? Ne kızlarıydı? Gıybet kızları. Gıybet kızları. Gossip Girls. Boleyn kızları. He dedin. Öyle bir şey edebiyat dünyamıza he kavramını da getirdiğin ben için. Nasıl bileyim ben seni Boleyn kızları. Dikkat edersen benim de dilimi şey bozdu Oktay. Ha kavramı ben bozdum, onu da ben bozdum Fahir. Oktay saç ayağı şu anda çatır diyor. Bitti yani. Saç ayağı maç ayağı kalmadı. Ay neyse ya bademin güzel bir yeri oldu. İçimiz bundan sonra daha rahat. Huzurla. Uyumak artık ve dinlenmek için. O huzurla uyurken biz de rahat rahat uyuyacağız. Lütfen taş atmayınız. Yani bunu başkan dememiş tabii de Cem Orkun Kıraç. Biz hatırlatalım. Biz lütfen foklara taş atmayınız. Atıyorsa balık atın ne bileyim deniz kabuğu falan filan yani öyle. Yani. Beslemek yasak değil mi? Fokları beslemeyiniz diye bir şey aman yok mu? Aman beslenmeden olur mu ya? Bizde hayvan sevgisi onu beslemeyle kendini gösterir. İşte o İstanbul'da açılan akvaryumun şeyde diyordu ya. Amazon bitkilerini söküp götürüyor teyzeler. Getiriyorlar, poğaça veriyorlar. Vatoz balığın kafasına vurulan yani. Kafasına şişeyle vuruyorlar, pet şişeyle falan diye. Ne yapalım gir işte lan içeri diye. Onun ya onlar yaşanan şey şeyler ya. Bunlar hep sevgi göstergesi ama işte toplumdan topluma değişiyor. Bizim de sevgi göstergemiz böyleymiş. Doğru. İşte meğersemmişti. Ne oldu Oktay? Hemen bakıyorum. Bir saatin daha sonuna doğru geldik gibi hissediyorum. Benim ya vücut Oktay saatim onu gösteriyor yani. Bilmiyorum. Evet, hayır. Burada asıl olan bizim biyolojik saatimiz değil. Oktay Demirci'nin biyolojik saatidir sevgili dinleyiciler. Biz saatlerinizin ayarıyla falan. Bakıyorum şöyle. Öyle evet. Bir kendinize bir bakın. Herkes bir kendine baksın. Bugün nerede hata yaptık bunu düşünsün. Her tarafın mor içinde kaldı çok ya. Çok özür dilerim de Mother diye şarkıyı Moher diye şarkı varmış diye büyük bir coşkuyla söyleyecektim sevgili. Sevgili dinleyiciler Moher diye şarkı yapmış Blondie. Dinlemek ister misiniz? Size Moher diye bir şarkı dinleteceğim. Hiç daha önce dinlememişsinizdir eminim. Bir saniye. Sevgili dinleyiciler bu Moher şarkısı yalnızca Radyo OTTÜ'de. Onu da söylüyorum. Bunun müjdesini vereyim. Hadi bakalım hep beraber. O zaman Steve Jobs'a çalalım bu şarkıyı. Bu şarkı da Steve Jobs'a gidiyor. Emekliliğinin ilk şarkısı olsun. Birin dördünden emekli olduğunu biliyorum ben Steve tabii, Jobs'un. Yeşil pasaportlu. Aldıktan sonra emekli oldu. Kaka kaka kaka gagalıyor. Kaka kaka kaka gagalıyor. Kaka kaka kaka gagalıyor. Kaka kaka kaka. 9.07 oldu saatimiz. Yeni saatin başından hepinize bir kez daha günaydın. Merhaba, iyi günler demek durumunda kaldığımız için programımızın burada sonuna geldiğimizi şu anda anlıyorum. Diğerlerini anlamadım ben konuştuğum vallahi şeyi ben ama. Ben ciddi misin nokta? Neyse olabilir o kadar ya. Ben de ne dediğimi bazen bilinçsizce insanın ağzından kelimeler dökülüveriyor. Dökülüversin olsun be. Olsun diyerek programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bu saat içerisinde yarışmalarımız olacak. Neşve paketimizi şöyle bir dağıtalım. Üstümüzde hakikaten vebal kaldı. O vebali üstümüzden atacağız ama konuşacaklarımız vardır. Konuşacaklarımız var ya. Stüdyo konuğumuz da bizlerle beraber olacak sağ olsun. Stüdyo konuğumuza bir hoş geldiniz demeden önce bir küçük bir haberimiz var. Ona bakalım. Tabii oradan küçük haberlerle başlayalım evet. Ya bu İngiliz bilim adamları durmuyor. Durmak bilmeden çalışıyor ya. Evet. Zaten bir İngiliz adamının en önemli özelliği. Bilim durdurabilene aşk olsun derler. Öyle derler. İngiliz bilim insanları öyle konuşmuş. Ya bilim insanı lafına galiba ben alışamadım ya. Çok özür dilerim de yani herhalde beni de böyle bir... Alışırsın Fahir. Ona alışamadım. Yani bilmiyorum konuyu kapatmak mı istiyorum ama evet, alışırsın be Fahir. Neye alışmıyoruz ki zaten? Yani. Evet teşekkürler. Şöyle demiş İngiliz bilim insanları. Korku i̇çim, filmi... İçim bulanıyor bak bilim insanı deme. Tamam. Bilimciler. Ha, bilimciler. Bilim dersine giren adamlar ha. gibi öğretmenler müspet gibi olmuş. Bilimle uğraşanlar de. Müspet bilimle uğraşan... Müspetle mi uğraşıyor? Belki de menfi bilim diye bir şey yok değil mi benim bildiğim? Yok. O dediğim menfi ya da müspet size geri döneceğiz dediğimiz şey aslında değil mi? Pas. İngiliz bilim adamları... Korku filmi... Bak geçeyim diye hemen geçeyim diye adam dedim. Korku filmi izleyen kadınların erkeklere göre daha fazla korktuğunu bilimsel olarak ispatlamış. Kadınlar daha çok korkuyormuş. Hiç gerek yoktu. Bana sorsaydı ben söylerdim ya. O kadar para harcamışlar yazık. Yemin ediyorum. Yok bir para harcamadık demişler. Valla 20 pound verse söylerdim. Gerek yok ya. Size bir hayrım olsun diye söylerdim ya adama. Yalnız pound kızlar üzerinden... çok korkuyor ama romantik komediye bayılıyorlar. Bayılıyorlar. Ve Avrupa sineması. Kesinlikle. 30 kadın ve erkek üzerinde ulan denek... Bunlar iyice garibana düştüler ya. 30 biraz kadın az ya. Değil mi ya? Ulan ben desem sokağa çıksam şurada 30 tane kadın bulurum. Yani bulurum dedim. Araştırma yapacak kadın bulurum yani. Ne yalnız konuda sen... nasıl ikna edeceksin abi sen 30 kadını? Çok özür dilerim. Bir de mesela 5.'yi ikna ettin. O 5'i orada otururken... Affedersin ama 6. şu 7... ses tonuyla konuşan. İyi günler hanımefendiciğim nasılsınız? Günaydın. Hanımefendiciğim mi? Yani o bir sempati olsun. Hanımefendiciğim. Motorunla durup mu söylüyorsun bunu? Ve deri pantolonları çekmişsin. Günaydın mesela. Küçük hanım. Anketimize katılmak ister miydiniz? Size reddedemeyeceğiniz bir teklifte bulunmak istiyorum. Bak. Kızı meraklandırıyorsun. Zaten o noktadan sonra geri dönüşü yok. Vallahi toplanır galiba ya. Ama bir kişiye daha ihtiyacım var Fahir. Yani saç ayağı gibi düşün. Anladım. O kadınları tutacak. Çünkü sen 6.'yı ikna ederken o 5'i tutman lazım. Ha kadınları yani tutacak dedim. Birkaç iri yarı adama kadınları tuttum. Gibi öyle de düşünebilirsin. Öyle de. Hakikaten yemin ediyorum demiş bir İngiliz bilim insanı. Vallahi de demiş. Yalan söylüyorsam ayakta beyamı versin diye de böyle bir çocuk taklidi yapmış. Hiç yakışmadı zaten. Başka da bir şey söylemiyor ya bu. Öyle işte daha çok korkuyormuş kadınlar. Hemen bakıyoruz. Bu bilimsel olarak değerlendirmemiz için stüdyomuza bugün bir konuk aldık sevgili dinleyiciler. Çok değerli. Serkan Karaismailoğlu. Yayınımızda hoş geldin Serkan. Hoş bulduk. Ne kadar güzel özlemişiz Serkan'ın sesini. Ya hakikaten Serkan sesin ne kadar hoş. Mikrofonik. Böyle, mikrofonik böyle etkileyici, daktil yani. O yüzden hiç konuşturmuyoruz dikkat ettiysen. Hoş bulduk dedikten. Evet. Gerçekten ilginç. Geliyor sesin. Adapte olmaya çalışıyorum. Evet. Metodundan bahsetmiyor mu Oktay Hocam? Metot. 30 kadın 30 erkek dedin. He. Metot nasıl bir metot seçenek ya, var mı? Ne yapmışlar? Görüntüleme, beyin görüntülemesi yani sen, yapmışlar. Hayır beyin görüntüleme. Dışarıdan bakmışlar çığlık atanlar sahip. Kaçıyor? 18 tanesi çığlık at. Korkuyor ya bu kesin korkuyor. En uyduruk metot olan fotoğraf gösterme metodu kullanılmış. Bu biraz bana uyduruk geliyor ya. Böyle bir şey var mı bilim dünyasında? Aslında yok. Fotoğraf göstererek yüzlerini şey yapmışlar, takip etmişler. Şimdi hatırlayacak olursan sizle de bir yüz testi yapmıştık. Evet. Beyin cinsiyetinizi belirleme konusunda. Evet, beyin cinsiyeti en güzel çıkan kimdi aramızda? Onu güzel diye bir şey yoktu. Güzel Fahir diye bir şey yoktu ama en erkek sen çıkmıştın Fahir Önç. Onu bir daha tekrar eder misin Serkan? Ben şu anda... tam şey alamadım o esnada ben burada kumanda masasında yemin ediyorum ne olmuştu o teste ya ben en kadın mı çıkmıştım yani ikimiz dişi beyinliydik Oktay Hocam dişi beyinli Fahir erkek beyinli Fahir erkek beyinli bizi kızdırdığı zaman biz onu seni dişi beyinli diye çok güleriz öyle sohbet ortamlarında değil mi Oktay? He, ne yaptın? Bir kere gülmüştük evet. Ya bu tarz evet, şeylerde yüz testi dediğim gibi şimdi bana da sürpriz oldu açıkçası senin böyle. Bana direkt... da sürpriz oldu ya ben de hiç böyle bir araştırma bilmiyorum. Size de sürpriz oldu mu sevgili dinleyiciler? Onlara da sürpriz olmuş. Herkese böyle bir şey var yani araştırmayı böyle bir şey gösteriyorsun fotoğraf sonra yüz ifadelerine göre kadınlar daha çok korkuyor falan gibi bir çokun derecesi de yok herhalde. Ya aslında mantıklı çünkü biz bundan baya bir bahsetmiştik. Aslında madem sen öyle bir sürpriz yaptın ben de sana şey yapayım. Korkuyla ilgili mesela çok konuştuk aslında. Evet. Neydi merkezimiz? Korku merkezimiz. Amigdala mı? Baba süper. Öyle değil mi amigdala? Harika. Tabii canım biz çok ilendik ya. Amigdala. Amigdala. Baba çok iyiydi ya. Çok iyiydi çok iyiydi ama ya. Çok gerçekten Fahri Hocam muhtemelen sen hatırlamıyordun. Amigdala'yı mı? Hiçbir zaman unutmadım ki göğsüme dövme yaptırdım amigdala Fahri diye. Neydi Türkçesi? Amigdala'nın Türkçesi... Ben bir şey hatırlıyorum ama yanlış galiba. Adem elması. bir harf yok Oktay'cığım ya, badem. Badem elması. Badem, elma yok. Elma yok mu? Elma yok. Badem. Bir yaklaşık sonra. Yine bir şeyler hatırlıyorum. Bu arada sevgili dinleyicilerimiz, hatırlatalım. Şeklinde. Ben hatırlatayım istiyorsan kendime. Ya. Evet lütfen ya. Serkan Kara İsmailoğlu dedik. Biz seni çünkü bir marka olarak biliyoruz. Ama canım mı? Sen bana niye canım diyorsun ya? Sevgili dinleyiciler, saç ayağı şu anda... Tamamen takoz olarak ben sanırım toparladım. Bu ikisi ben ayrıldım. Ben sizi baş başa bırakayım. Sıcak soğuk içecek bir şeyler. Hayır lütfen. Hayır hocam, sen aramızdaki tek erkek beyinli olarak şu an burada dengeyi sağlaman lazım. Ama Oktay hocamla ilgili olarak şunu hızır söyleyeyim. Hızır var ya, bu adam hızır. Hemen gönlümü almasını biliyor. Dişi beyinli abi. Dişi beyinli. Olarak dişi beyinli. Öyle düşün. Tavladı, anında tavladı adam ya. Sen biraz kendinizden bahseder misiniz ya, Serkan Bey lütfen? Hani kimsiniz siz? Niye geldiniz? Oktay hocam. Oktay hocamı şimdi herkes tabii, dinleyiciler çok çok iyi tanıyor ama mesela Oktay'ın çok güzel bir özelliği var. Şimdi siz Oktay hocamın tanıdıklarının bulunduğu bir ortama gidiyorsanız kendisinin hani insanlara tanıştırma şeyi vardır. Ya inanılmazdır. Yani size öyle ya, bir güzel bir özellik bu. Ya muhteşem Oktay, saçmalama, muhteşem. Öyle bir tanıştırıyorsun ki ben mesela. Ben de Oktay, yani. Oktay yalandan hiç hoşlanmam diyeceksin zannettim. Çünkü ben yalandan hiç hoşlanmam. Ama yalan da değil. Senem bence yalanı. Aristokrat bir kanın var. Yani öyle bir tanıtıyorsun ki yeni ortama insanı. Ben yani sizi baş başa bırakma konusunda ben ciddiyim. Yani şey yapmayın çocuklar. Fahir bir dakika, sana da geleceğiz. Aristokrat mı aristokrat? Bizim hastası olduğumuz kavramı hemen. Fahir niye kıskanıyorsun şurada saç ayağı olmuşsun zaten? Ama ne kıskanacağım be? Ne kıskanacağım hiç? İki haftadır saç ayağının yeni belki sağlamışız. Saç ayağı. Ya, evet. Bugün çok ilginç olacak çünkü ben hatırladığım kadarıyla yine böyle bir perşembe günüydü. Bir arkadaş daha vardı. Yok, bir arkadaş kadarıyla. Yoktu. O bir arkadaş yoktu. Ve aa, biz yok muydu? Nasıl bir yayın yaptıysak düşün. Yani yayını değil, programı değil. Radyo kapanmıştı. Hatırlayacak olursa. Son yayınımızla ya, beraber miydik biz? Son, evet. Ha, çünkü sonu şeyden, da tamam, evet. Biz öğrenmiş olduk. Hatta evet. Birçok kişi o yayın nedeniyle, çünkü Ege'de döndüğünde bayağı bir şaşırmıştı. Evet hatırlıyorum. Sevgili dinleyicilerimize de hatırlatalım. En son radyo kapattık yani. Evet, Ankara Radyosu'nda yayın yaparken. Kısmetler ise işte. O ilk kapanış dönemiydi ama, değil mi? Ondan sonra açıldı. Tekrar sonra sen zaten hiç gelmedin. Yok, ben hiç gelmedim o zaman. Yani. Bir şey kere geldim. Hayır, son kapanışta ilk kapanış dönemiydi ama hakikaten sen bir tamam. Bahset kendinden. Aslında çok kısaca bahsedeyim. O dönem hani ben de bu programın sizi dinleyenler gibi inanılmaz fanı ve size inanılmaz hayran olan bir insan. Estağfurullah. Bir şekilde sizinle tanışma şansına sahip olmuştuk. Geçen sene Ramazan'la ilgili, evet, bir organizasyonda. Hı-hı. Daha sonra işte böyle konuştuk. beraber paylaştık. Neler paylaştık? Çok paylaştık, evet. Benim alım, ben kısaca kendimi şöyle, lütfen, çok kısaca tanıtmak gerekirse, ben Hacettepe Tıp Fakültesi Fizyoloji'de bir doktor öğrencisiyim. Hı hı. Sinir bilim ilgi alanım. Nöroloji mi? Nöroloji demeyelim aslında, neuroscience. Kavramsal nöroloji. Kavramsal nöroloji çok güzel de, sinir bilim yani neuroscience'ı, çünkü Türkçe'ye sinir bilim olarak. Tamam. Bence güzel de bir çeviri olmuş. Sinir bilimle ama ilgilenen neuro bir insan. Ama dediğin sinir, science dediğin bilim işte sinir bilimi yani. Bana sorsaydınız ben baştan söylerdim. Kesinlikle. Yıllarca bu çalışmada da öyle. Siz süründünüz yani. ODTÜ'de bir takım ortak çalışmalarınız var. Şimdi o zaten hani sinir bilimle ilgili tabii ki ODTÜ ile de dirsek temasımız, hı-hı, da olmuştu. Benim çalıştığım konu cinsiyet. Doğal olarak cinsiyet farkı olunca kadın beyni erkek beyni çıkıyor. Aslında bu konuyu çok keyifli bir konu. Yani ben yıllarca anlamadım. Hani çünkü karşı tarafınızdaki insanı algılaması gerçekten çok garip. Yani niye hani iki ayrı dünyadan gibi, hani erkekler Mars'tan, kadınlar Venüs'ten diye kitap yazıldı bu ülkede. Ya dünyada inanılmaz yok sattı. Kaç hafta şey oldu, bestseller. Bunu araştırmaya girdim. Hakikaten acayip şeyler var. Şimdiki konumda işte kadın beyni, erkek beyni. Böyle bir kavram var mı gerçekten? Evet, böyle bir kavram var. Kadın beyniyle erkek beynin biraz yeni bir kavram ama farklı olduğuyla ilgili bir kavram. Bunlar hakkında konuşmuştuk ama evet. Düşününce ve geri dönüp bakınca boşa konuştuğumuz. Hayır, zaten. İnanılmaz şeyler konuştuk. Güzel ya. Yani evet. çok bilimseldi bir kere. Yani oldukça bilimseldi. Tabii yani düşünün yani sevgili, bizim olduğumuz bir ortamda diyorsunuz ki bu adamlarla bilim mi konuşulur? Ya, konuşulur efendim. Gereksiz mesela gereksiz duyduğu şeyleri insanın yok sayması amigdalanın becerisi mi? Şimdi ben hayır, geçen gün kişisel yeteneklerimiz. Yolda ben mesela geçen gün onu andım. Kendi kendime yürürken. Yani amigdalayı mı andın? Evet. Ya şu amigdalam ne olmasa şu yani şu yol şey ne kadar gürültülü falan diye böyle bir rahatsız oldum ve amigdalamın değerini bildim biliyor musun? Yani birçok insan amigdalasının değerini bilmeden yaşıyor. Amigdalamıza sahip çıkalım değil mi? Beyler lütfen yani bunu da göz ardı etmeyelim yani değil mi? Şimdi tabii Oktay Hocam bilen biri olarak konuştuğu için şöyle kabaca hani amigdala diyoruz sabahtan beri. Amigdala nedir kısmına kısaca bir hatırlatma yapayım. Bu arada bahsettiğin yapı talamus. Talamus evet. Sizin konsantre olmanızı sağlayan vesaire. Ondan da çok bahsetmiştik. Bir de siz yayında konuşurken yunuslardan bahsettin. Evet. Uyurken yüzüyorlar vesaire suda diye. Uyuyorlar evet. Yunusların çok özel bir yapısı var. Ben hayranlık duyuyorum. Keşke bizde böyle bir keşke yapı yunus olsaydık dediğimiz keşke zamanlar oluyor. Evet. Çünkü kabaca beyin iki hemis kabaca değil. Beyin iki tane yarım küreden oluşuyor. Biz ona lob diyoruz kısaca. Yani, lob da demiyoruz. Hayır. Seni mi kıracağız hocam? Yani lob deriz, şey deriz. Yani büyük bir lob diyelim evet, o zaman. Evet. Beyin iki hemisferden oluşuyor. hemisfer diyemedim ben. Yarım, yarı küre. Yani hemisfer anladım. Kullanmayalım. İnanılmazlar. Şimdi biz normalde uyuduğumuzda dış dünyayla bağlantımızı kesiyoruz. Bu şekilde dinleniyoruz. Bu arada uyku hakkında inanılmaz konuşmuştuk. Fahir Önç'ün inanılmaz bu konuda hipotezleri vardı. Bunları tartışmıştık. Neden uyuyoruz? Nasıl uyuyoruz? Fahir hipotezi diye bir şey var. Bir de Önç hipotezi diye bir şey var. Yani İki hipotezle katıldı. Bir hipotezi var. Ve onların bir tanesi ispatlandı. İnsanın bu kadar hipotez olunca yani hangi birine ne isim vereceğimi şaşırıyorum. Bir sonrakine de amcamın hipotezi. Adını vereceğim. Ne kadar güzel olur Fahir. Hakikaten ne amcanın ismi? Celalettin. İyi babanın ismini hepimiz biliyorduk. amcanın ismini dedi sevgili zaten bir tane yavaş hipotezimin yavaş. Adını Zeki Mustafa Zeki Öğünç'ün oğlu Tevfik Fahir Öğünç hipotezi olarak değiştirdi. Çok güzel ya. Çok güzel oldu. Bunu araya sıkıştırmamız çok güzel oldu. Serkan yine folderları açtım farkında mı? Evet, folderları açtım. Yunus folderı açık şu anda. Beni huzursuz ediyor. Ne oldu o Yunus'lar? Talamus, amigdala, korku. Evet hemisfer en son uykuya kadar girdik. Evet. Uykuda herhalde bir şey yok. Onu kapatıp bir üst foldura mı geçtik? Tamam o zaman uykuyu şöyle kapatalım. Yunuslar hemisfer yarım küre yarım küre uyuyorlar. Mesela bir Yunus sol yarım küresi uyuyorken sağ yarım küresi aktif. Yani bu inanılmaz bir şey. Doğal olarak aslında yunuslar hiç uyumuyor gibi bir söylevde de bulunabilir. Ya kabaca anlatmak gerekirse. İnanılmaz. Düşünsene bizde böyle bir şey olduğunu. Hemisfer uyusak mesela, biraz zor olurdu ama. Beynimin erkek tarafını uyutuyorum. Kadın tarafıyla yaşıyorum. Kadın tarafı öyle bir şey yok. Beyinde öyle bir lateralizasyon. Yani beyin tarafı erkek tarafı diye bir kavram İki yok. İki hemisfer olduğunu kız zaten tarafı, söylemiştim. Erkek tarafı yok mu beynimizde? Fahir hocam kesinlikle çok haklı. Aslında dediği gibi kız tarafı da var, erkek tarafı da var. Onu şöyle Fahir hocam kabaca sağ taraf kız tarafı, sol taraf erkek tarafı diyebiliriz. Çünkü böyle bir hemen şey var. Beyne girince tam karşıda masa var. Sağ taraf erkek tarafı, sol taraf kız tarafı diye mi düşünelim? İki yarım küre ya. Sol yarım küresi. Tamam işte tam ortadan yürürken. Tam ortadan yürürken. Peki hocam hayvanlarda sağlaklık ve solaklık durumu var mı? Teşekkürler. Bir dinleyicimiz soruyor. Evet. Lateralizasyon hayvanlarda hani bu konuda çok şey yapmadım ama var. Var diyorsunuz. Bildiğim birkaç hayvan var onlarda. Kurbağalarda bile vardı diye hatırlıyorum ama çok net bu konuda bir şeyim olmadı. Onu ama bir araştırabilir miyim? Bir folder miyim? Var aramamla ilgili. Şimdi gelecek olursak bu korku filmiyle konusuna ilgili. Hani amigdaladan bahsetmiştik. Kabaca insanların kafasında oluşması için işte beynimiz iki tane yarım küre en dış tabakasında korteks dediğimiz bir yapı var. Bu daha çok bilişsel işlevleri yapmamızı sağlıyor. İşte bir de içimizde limbik sistem sizin de adı çok güzeldi değil mi? Limbik sistem dediğimiz bir sistem var. Tabii canım onun programını çok yapmıştık. Limbik Anadolu limbik, diye. Limbik Anadolu çünkü zaten limbik limbus'tan gelir. Limbus sınır demek. Burası sınırlı bir bölge. Ve tüm emosyonlarımız, duygular vesaire hepsi burada. Hepsi burada ve burası acayip bir bölge. Ve bu bölgenin en popüler adamı amigdala. Yani inanılmaz bir yapı. Tam hani niye amigdala işte Latince badem demek. Buna niye badem demişler? Çünkü aynı bademe benziyor. O kadar da küçük yapıda bir şey ama müthiş bir yapı. İşte korku, emosyonel hafıza, bunlarla ilgili yüzdeki ifadeleri algılama vesaire. Yani bu limbik bölge çok acayip bir yer. Buranın en popülerleri işte amigdalaydı, hipokampüstü vesaire. Bunlarla konuşuruz. Şimdi senin gazeteden okuduğun bu şeyi dış haberler lazım. Servisinden gelen uyduruk haber diyorsun. yok hayır. Uyduruk değil kesinlikle mi? Kesinlikle değil. Yani mantıklı aslında baktığın zaman çünkü ama amigdalayı görüntülemişler mi? Bakayım ona bakmak lazım. Böyle bir şey değil. Hocam bir amigdalaya bakmak lazım diyor yani. Bakalım bu arada. Yani içeriden hani MR memarla olmuyorsa bile onu parmağımızla kontrol edeceğiz. Bakacağız yukarıdan. Çünkü amigdala şişme yapar korktuğum zaman. Hayır ya parmağımızla kontrol edeceğiz. Kafadan bakacaksın diye. Arkadan hafif bir çıkma yaptıysa o amigdala çünkü beyinde belli sınırlı bir bölgesi olan bir organımız yani. Organlarımız. Ama en popüler organ. Organ diyebilir miyiz amigdalaya? Yok, yapı. Yani şimdi baktığınız zaman beyin zaten çok acayip bir doku. Şimdi ben Serkan hocam ben baktığımız zaman konuya daha derinlemesine girmek istiyorum ama burada da reklam konusunda bende amigdala'da bir şişme oldu. Hayır amigdala@modernsabahlar.com bir adresimiz alalım. Var mı bizim? Yoksa alsak ya çok havalı. Evet ya. Bize sorularınızı amigdala@modernsabahlar.com adresine gönderebilirsiniz. Daha güzel. Ne kadar güzel oldu. Amigdala. İki tane et var. Amigdala et, modern sabahlar et mi dedin? Sevgili dinleyiciler, bu çocuklar sohbete devam etsinler. Abi ben... öyle de alabiliriz. Öyle ya da böyle o reklam geri gelecek. O da olabilir ama normalde... Hanginizden çıktı o? Hanginizden çıktı o? 9.33 yaptık saatimiz hatta 34 yaptık sevgili dinleyiciler. Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Nerede kaldık, nasıl yaptık? Oktay nereden bir taraftan hediyemiz var onu vermemiz gerekiyor. Evet neşve paketimiz var değil mi Gordion Alışveriş Merkezi'nden? Neşve onu paketi, vereceğiz. Bir coşkuyla ver canım neşve paketimiz var. Neşve paketimiz var sevgili dinleyiciler artık biliniyor zaten neşve paketi deyince bir coşku oluyordur Fahir ya. Evet bir neşve paketimiz var. Korku konuşuyorduk en son. Evet korkunun mayasıdır diye en son oraya bağladık. Soru soracak mısınız? Hani neşve paketi için. Neşve paketi için. Evet bir soru soracağız. Tamam, ben sorabiliyor muyum? Hadi sor. Hadi, tamam. Hadi. Serkan, tamam. Serkan Karaismayar yoldu bugün konuğumuz sevgili dinleyiciler biliyorsunuz. Şimdi o size bir soru soracak. Evet. Aslında basit. Ya sadece insanların burada bir beyin fırtınası yapmasını istiyorum. Biz önceden bunları konuşmuştuk aslında hepsini ama. Hepsini konuştuk arada. Teneffüste konuştuk hepsini. Teneffüste değişik şeyler konuştuk. Geçen sene de. Geçen sene teneffüslerde neler konuştuk. Seri yayınlarda da konuşmuştuk o derslere girmemiş aslında. Olan dinleyicilerimiz olabilir. O daha ortadan soracaksın değil zaten mi? Zaten daha hani yoruma açık bir soru tamam, soracağım. Süper. Şimdi şöyle bir şey. Özellikle belki anneler bu konuda ilginç cevap verebilirler. Şimdi bir bebek düşünün. Evet. Tamam. Bebek bir şekilde hani sürekli böyle Ege Kayaçan diyor ya bebekler hani ölmek için veya şey elinden geleni yapıyor falan filan diye bir de hani sürekli her tarafı parmağını sokuyor vesaire vesaire. Evet. Bebek bir şekilde elini bir yere vurdu. Başladı ağlamaya. Anne göz önüne getirin. Ne yapar mesela anne? Girişir. girişir. Yani güzel. Vurulan yere girişir. Masaya mı çarptı? Seni Allah belanı versin masa. Lanet olsun diye ilenir ve masaya vurmak suretiyle çocuğu rahatlatır. Başka bir şey yapar mı? Teselli eder herhalde. Nasıl bebeği? Teselli eder? Eğer yakabiliyorsa yakar. Üfler. Öpeyim de geçsin diye bir şey var. Evet öpeyim evet, de ya, geçsin. Bu niye aklımıza geldi? Allah ya. Evet. Bizim eğitimimizde üfler hiç yok. Ne demek zaten? Üfler nefesi kuvvetli olan bir anne diye düşündüm ben mesela. Ama bakın üfler de. Serkan Bey ekmek çiğneyip basanlar var onlara bir patates. Şey. Patates. Yine çiğnenen bir başka. Et de var değil mi? Et de var. Et biraz daha pahalı. Pahalı. Artık çok pahalı. Atılıyor çünkü o çiğnenen şeyler. İşte baktığınız zaman vurduğunuz bir yer. Evet. Acıyan bir yer. Evet. Burada öpmenin ya bilmiyorum soru çok şey olduysa daha spesifik sorularda söyledim ama tamam, yani yoruma açık bir soru. Tamam, herkesin buyurun. Cevabı da doğru. Yani bunun mantığı nedir? Yani niye öper ki anne? Hani aslında baktığınız zaman ağrıyan bir yer. Öpülmüşse çok saçma geliyor. Yani tabii mesela ki bu, benim dişim ağrıdı bir hafta boyunca. Hiç öptün, kimse öpmedi. Yani işte, ona o zaman yani. O yüzden çocuk dedik, bebek dedik hani. Eşek kadar adam demedik diyor yani Fahir Serkan Bey. Estağfurullah, estağfurullah. Bu arada anneler babalara da soralım da. Herkese. Değil mi? Herkese. Babalar niye öpüyoruz? Şey beyin fırtınası niye yapıyoruz? Yani niye böyle öpüyoruz? Bir gelenek oluşmuş? Niye öpüyoruz? Öpüyoruz? Niye öpüyoruz'un cevabını radyosunu yeni açan varsa o şekilde değil de. Ha, aslında biz bunu şeyde konuşmuştuk. Öyle yani mi? İpucu verelim. Mesela ben hatta bu soruyu ilk ya da ikinci yayında bilmiyorum Fahir Önç'e sormuştum. Neden öpüşüyor insanlar? Evet. Diye de bir soru sormuştum. Aslında tamamen baktığında... erotik demiştim. Ramazan sohbetleri sırasında değil mi? Aynen öyle. Bakalım dinleyicimiz attığımızda. Tamam. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Ben Şule. Şule Hanım, ana mısınız? Hayır, değilim. Ne kadar güzel. Ne yapıyorsunuz? Değilim ama yorum yapabileceğim. Hoş geldiniz Şule Hanım. Biraz tanıyalım mı sizi ilk başta? Yani evet. Var mı böyle haşır neşir olduğunuz bebek, çocuk, ne bileyim kardeşinizin çocuğu, bebeği bir şey? Doktorum. O yüzden çocuk hekimi değilim ama zamanında mecbur hizmet yaparken çok çocuk baktım ve anne gördüm. O süper. Anne çocuk sağlığında çalışmıştım. Tamam. Şimdi benim yorumum şu, bu bir psikosomatik etki. Yani bir şeyi paylaşmak ve sevgi vermenin immün sistem dediğimiz hani vücudu iyileştiren sistem üzerine bir etkisi var. Bunu mesela hipnozda da görebiliyoruz. Hipnozda sadece telkin veriyoruz ve hastayla bir problemi paylaşıyoruz sadece. Yani yapabileceğine ve onun yanında olduğuna bir kişiyi inandırdığınızda o kişinin kendini iyileştirici sistemi diyeyim, tıbbi terim kullanmayayım, kendi kendine devreye girerek bir iyileşme süreci başlatıyor. Siz onu indüklemiş oluyorsunuz. Evet, aynen. Plasebo etkisi mi diyoruz yani? Yani evet, indüksiyon olayı. Yalnız doktorlarımızın ikisi de böyle bir terim kullanmayayım diyor. Biz ne kadar hastasıyız gibi. Plasebo etkisi mi, indüklemek mi falan diye böyle sorular soruyoruz. Yok, biz de Şule çok Hanım'a kullanırız. Yani bütün araştırmalarda plasebo muhakkak vardır. Plasebosuz araştırma zaten biz kendi aramızda araştırma demiyoruz. Çok affedersiniz Şule Hanım. Çok teşekkür ediyoruz. Bakalım başka ben dinleyicilerimiz hattımızda. Hoşçakalın. İyi yayınlar. Sağ olun. Hoşçakalın. Evet, indüklemek diye, indüklemek ve plasebo etkisi diye açıkladı. Psikosomatik demek fiziksel bir sebebi olmamasına rağmen aynen öyle. Bir sonucu ya da şey olması değil mi? Ortaya çıkan bir. Evet. Şimdi dinleyiciler belki şey yapmıştır. Var mı? Bir dakika dinleyicimiz varmış. Onu Serkan sana döneceğiz. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Yağmurcan. Yağmurcan. Hoş geldin Yağmurcan. Hoş geldiniz Yağmur Bey. Hoş bulduk efendim. Ne yapıyorsunuz Yağmur Bey? Baba mısınız öncelikle? Hayır değilim. Yağmur musun? Baba diye ama Yağmur baba der arkadaşları Yağmurcan'a. Yani öyle baba. Babacan bir arkadaştır. Yani. Evet. Kendi yaşındakilerin elleri mesela bir yere çarptığı zaman onu onları hep Yağmur'a öptürerek geçirir. Peki Yağmur ne yapıyorsunuz? Ne iş yapıyorsunuz? Yani işte sınava hazırlanıyorum falan. Ya o şekilde diyorsunuz. Sınav hazırlıkları yani devam ediyor. Peki neden, sebep nedir diye düşünecek olursak ne diyorsunuz? Kardeşiniz falan var mı Yağmur Bey? Yok, hayır. O da yok. Peki. Buyurun o zaman çoktan seçmeli önce atma şıkkımızı alalım. Tamam. Benden önce söyler olduğunu bilmiyorum ama dokunma duyusu ağrı duyusunun önüne geçiyor daha hızlı iletildiği için. Evet. Eğer acayip beniniz varsa oraya dokunursanız ve ağrı duyusunun önünü kesmiş oluyorsunuz dokunma duyusu. Bloke etmiş oluyoruz bir nevi yani, diyorsunuz. Bir nevi evet. Peki. Blokaj yöntemiyle diyorsunuz, öperek onu bloke etmek suretiyle acıya son diyorsunuz. Başka bir yere dokunursak da geçer mi yoksa tam o bölgeye mi dokunmak lazım sizin fikrinizde? Tam o bölgeye dokunmak lazım. O sırf öpmeyle ilgili değil, mesela kolunuzu ya da bacağınızı bir yere çarptığınızda da böyle refleks olarak dokunursunuz, tutarsınız orayı. Anam anam anam diye. Tamamen aynı mantık. Aynı şekilde ağrıyı keser. Ağrıyı keser tamam, diyorsunuz. Peki. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Yağmur Bey. İlginize, alakanıza kolaylıklar diliyoruz. Hoşçakalın. Yağmur Bey'den değişik bir yaklaşım tabii, diyor ki onu diyor orayı diyor. Dokunma duyusu. Dokunma duyusuyla diyor ağrıyı keser geçirir diyor. Evet. Öyle de bir tahminimiz geldi. Bu arada başka diğer tahminler için de telefonumuz hattımız açık hala. Evet evet evet, her zaman açık, her zaman, hiçbir zaman bizim telefonumuz kapalı olmadı. Çatır çatır yatırıyoruz faturalarımızı, bir sıkıntı olmadı bugüne kadar. Evet şimdi Serkan Bey'e deniyoruz. İlk başta bir doktor hanım, Şule Hanım mıydı? Şule hocamız. Şule hocamız psikosomatik olarak aslında söyledikleri çok doğru. Baktığınız zaman işte nasıl söyleyeyim, moral seviyenizi yüksek tutmanız vesaire vesaire gerçekten de bağışıklık sistemini oldukça kuvvetlendiren bir şey. Ya da şöyle de söyleyebiliriz. Mesela stres durumunda evet. Aşırı stres durumunda ne bileyim mesela kortizol dediğimiz bir hormon salınıyor. Hı hı. Bu kortizol hormonu zaten hormon... hormonlarımız köşesinde, hormonlarımızı tanıyalım köşesinde peki konuşmuştuk eskiden. Evet, oksitosin vakası vardı, o evet süperdi zaten. Hatırlıyor musun? Oksitosin en fazla sende diye böyle... Ve bunu da ben paylaşmayı, kamuoyuyla paylaşmayı bir görev kabul etmiştim. Neyse. Şişeleme yapan kimdi orada? Kim? Birimiz oksitosin, ben miydim şişeleyen? Oksitosin, OK'nin de Oktay'dan geldiğini ve bunu satmanla ilgili. Ya, o konuya döneceğiz, o konuya döneceğiz ama bir virgül koyalım oraya, bir virgül koyalım. Bir önce cam şişede şişelediğimi bir kere daha. Her şey denedim çünkü sıhhi olması lütfen bizim... Lütfen cam kullanınız, evet. Evet, günaydın efendim. Günaydın. Günaydın, kimle görüşüyoruz? İlknur ben. İlknur Hanım hoş geldiniz, ana mısınız? Ana değilim. İlknur mu, İlktu mu hanımefendi? İlk. Tamam. Nur. Ha, Nur. İlknur Hanım. İlknur Hanım, evet. Siz ne iş yapıyorsunuz İlknur Hanım? Ben aşçıyım. Ne kadar güzel. Güzel tabii, çok seviyorum işimi. Seviyorsunuz değil mi? Nerede aşçısınız İlknur Hanım, böyle eğer evet şey değilse? Villa Kristal, Yaşam Kenti, Çay Yolu'nda. Ha, o taraflarda diyorsunuz. Aha, aha. Böyle mekanda profesyonel olarak aşçısınız. Vallahi çok güzel ya. Başka konularda da çeşitli konularda da danışacağız size demek ki. Bundan sonra yemek konusu deyince İknur Hanım gelecek aklımıza. Peki ben, İknur Hanım, evet, sizin cevabınızı alalım. Nedir tahmininiz? Mesela ben kendimden yine yola çıkarak diyeceğim. Hayvanlara dokununca da aynı şeyi hissediyorsunuz. Çok iyi bir arkadaşımın, dostumun iki kızı var mesela. Ben çok sıkıntılı olduğum zaman böyle çok sınırsız şeyler onlarda. Gelir mesela koltuğumun altına girer, sarılır illa. Yani o an bütün enerjimin artıya dönüştüğünü hissederim. Negatifi alır diyorsunuz yani İlknur Hanım. Kesinlikle öyle. Sinirim geçer. Mesela iki tane kedim var benim. Evet. Bir seferinde böyle bir şey, çok ciddi bir sıkıntım vardı. O hayvan yüzüme baktı, ben onu hiç unutmam. Ondan sonra patilerini ayağıma koydu, yüzüme baktı, böyle yüzü bir tuhaf oldu. Enteresan bir sesler çıkararak geçti, kucağıma oturdu, sarıldı ve inanılmaz bir sıkıntıydı ama yani çok ciddi bir şey yaşıyordum. Birden, yani emin olun birden sihir gibi benim bütün enerjim değişti ve ben kendimi gerçekten çok iyi hissettim. Anlık bir şey de değildi. Atlamıştım, çıkmıştım o sıkıntımdan. Yani böyle bir şey. O çocuklara dokunmak, öpmek, evet böyle sonuna kadar hissedeyse de böyle öpmek, dokunmak, sıkmak kesinlikle ve kesinlikle çok faydalı. Evet. Peki çok, bir şey sorabilir miyim? Siz faydalı böyle sevginizi, hani böyle şiddetli sevgi gösterenler vardır ya, böyle sıkıştıra böyle, evet, acık hırpalaya onlardan mısınız? Aynen onlardanım. Sıktım mesela o hayvanın karnını ısırırım, kulağını ısırırım, gerçekten tamam. Değil tabii ki bu. Tabii ki. Tam değil de böyle tatlı bir gibi. Tabii ki. Tabii ki. Isırıp bırakma. Biraz sıkıştırıp bırakma. Öyle yoksa. Koparmam. Bir şey zarar vermem. Zararsız. İlknur Hanım, o zaman sevgi aktarımı diyoruz biz sizin cevabınız olarak. Kesinlikle sevgi aktarımı. Çok teşekkür ediyoruz İlknur Hanım. Karşılıklı. Rica ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sıkıntısız efendim günler diliyoruz sizlere. Evet, İknur Hanım da dedi ki oradan dedi negatifi alır dedi. Akar dedi. Akar dedi. Akma yapar dedi. Almeyra vardı değil mi? Almeyra. Evet. Kızım olursa adını Almeyra koyacağım. Aslında yemin evet ediyorum ne kadar güzel bir isim oldu. Kız çocuğu olacak olanlara şuradan vallahi söylüyorum, Almeyra diye bir isim koyun. Dünyanın en havalı çocuğu olacağına emin olabilirsiniz. O zaman bugün koyulacak isimler. Kızım olursa Almeyra, oğlan olursa Amigdala. Bir de bizim küçük var sonradan görme. İmbik. Yok, neydi o? Limbik. O zaman ben de kız neyse, olursa... yeni hayvanım olursa adını da Limbik koyacağım. Ben de kız ismi olarak Phenomenal'ı öngörüyorum. Erkek ismi de aklımda bir ilaç var. Çok güzel erkek ismi oluyor, onu vermeyeceğim. Özel bir ilaç ismi olduğu için. Özel Serkan ilaç. Senden son toparlayıcı alalım ama dinleyicilerimizin telefonları da durmuyor. Erkek ismi kız ismini durmuyor, de verdik. Durmuyor. Yayınımızı toparlamamız lazım. Bir toparlayamayalım. Çorbayı verip kapatacağız zaten hemen yayınımızı. Hemen dinleyicimize günaydın diyelim. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Özet ben. Özet mi? Evet, Özet. Evet. Daha önce hiç konuştuk mu Özet Hanım sizinle? Daha önce konuşmadık. Ha. Yani. Ama 17 yaşından beri dinliyorum sizi. Çok. Şu anda kaç yaşındasınız? 26. Kaba bir hesapla 9 yıl. Maşallah. Maşallah. Neler değişti? Bu 9 yılı bize bir aktarır mısınız? Ama... Ne oldu? Herhangi bir faydamız oldu mu size bugüne kadar? Evet, şöyle bir şey oldu. Aslında 9 yıldır değişmeyen tek şey, ben genelde toplu taşıma araçlarındayken falan dinliyorum sizi. Evet. Yüzümde aptal bir gülümseme. Estağfurullah. O sizin zerafetiniz. O bizim aptallığımız hatta. Estağfurullah. Hayır, çevremdekiler öyle bakıyor. Ya zavallı neye gülüyorsa falan diye. O zaman o çevrenizdekilerin aptal. Çok affedersiniz. Çok ağır konuştum burada. Özet Hanım, espri şaka yapılıyor mu isminizle ilgili? Çok fazla yapılıyor. Sıkıldınız mı? Özet geç kısmından başka espri ne yapılıyor? Şey var, biri bizi özetliyor. Sonra... Ay dur bir saniye, bir dakika. Ay, ay içim kalktı. Boş böğrüme kramp girdi vallahi. Benim de içim kalktı vallahi, amigdalam şu anda rahatsız oldu benim yani. Badem elmam. Elma yok. Badem. Ben kişisel olarak öyle. Peki Özet Hanım'a hemen dönecek olursak. Özet Hanım. Hayır, yapma lütfen ya. Buyurun, sizi dinliyoruz Özet Hanım. Evet, buyurun. Bu öpeyim de geçsin olayında ben şey düşündüm. Mesela hani böyle düşüyoruz, anne geliyor ya da bizden büyük biri. Evet. O sıra biz şeye odaklanıyoruz herhalde. Yani gerçekten öpünce geçer. Biz düşeriz ve bunun başka tedavisi yoktur. Plasebo etkisi öpünce diyorsunuz. Öpünce geçer. Ha, anladım. Ona inandığımız zaman zaten otomatikman geçer yani diye. Öyle öğretiliyor. O zaman acıyı ilk çarpıştığımızda öğreniyoruz. Hani çarpışmak derken, yani bir yeri çarptığımızda. Evet. Sonra anne gelip öpüyor orayı ve oraya işte tantür diyor, sürülmez, işte buz konmaz, bir şey yapılmaz. O sadece öpülünce geçer. Yani öyle. Size hiç ekmek çiğneyip koymadılar mı Özet Hanım? İsmimi yeterince ilginç koymuşlar. Daha ilginç bir şey yapmalarına gerek yok. Benim çocukluğum dizlerimde ekmekle geçti. Yani öyle söyleyeyim size. Dize ekmek konmaz ki Fahir. Aa, konmaz mı? Patates gibi bir şey olabilir. Peki Özet Hanım, çok teşekkür ediyorum. Allah'ım yarabbim, bu telefonları durdurabilene aşk olsun. Özet Hanım çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Hoşçakalın. Nice yaşlara diyoruz. Anlamsız bir şekilde sizi öyle uğurlayalım. Niye öyle dedin ki şimdi sen? Ne bileyim abi, 19 yaşındaki hali bir gözümün önüne geldi. Yani amigdala'ya döneceğiz. Reklam girmem lazım bir taraftan. Telefon yoğun baskı altında. Dinleyicilerimiz yok mu? Var, bir sürü telefonumuz var. Abi bir tane daha alalım. Hadi son bir dinleyicimizi daha alalım. Günaydın efendim. Alo. Varmış gibi konuşalım mı? İyi günler hanımefendi. Evet, kiminle görüşüyoruz? Oldu. O bir işaret miydi? Bunları az sonra bakacağız sevgili dinleyiciler. Son. Reklama girmeden önce en son. Hadi. Evet. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Alişan Balkoca. Alişan da Balkoca. Evet, Alişan Bey. Kıpkıpçıların CEO'su diye geçer. Buyurun Alişan Bey. Merhaba. Ben aslında soruyu tam olarak alamadım. Olsun, yine de tahmininizi alalım biz. Yani, ben şöyle bir şey tahmin ediyorum. Buyurun. Kafayı hani bir yere vurunca öfeleme vardı ya, böyle sıkı evet. Sıkı öfeleme. Evet. Onunla ilgili bir şey galiba. Onunla ilgili bir şey. Çok teşekkür ederim. Onu niye yaparız Alişan? Evet, onu niye yaparız? Onu bence dikkat dağıtma ve hani o hisleri başka yere yoğunlaştırma. Kimin, kendi dikkatini mi, başkasının dikkatini? Ağrıyı yayma anlamında söylüyor. Ağrıyı yayma, evet. Yani mesela yani şu hareket. Daha fazla bir hissiyat verince başka bir yere, ben de öyle oluyor. Mesela başım ağrıdığı zaman yüzüme şu... Tokat atıyorum diyorsun. Hayır, tokat değil. Duş şeyi vardır ya. Başlığıyla vuruyorsunuz. Onu kızdırıyorum ateşte, yüzüme tutuyorum. Çok bir dakika, iyi geliyor. Ne yapıyorum? Bir dakika, ne yapıyorsun? Ben anlamadım. Duş başlığını anladım. Ne yapıyorsun? Duş başlığından su ince bir sürü noktadan su geliyor ya, onu yüzüme tutuyorum. Bunu niye hayretle söylüyorsun? Sene 2010. Böyle küçük delikleri var. Ve tazikle oradan su geliyor. Oktay çok enteresan. Onu yüzüne mi tutuyorsun? Bizim evde yok, bir arkadaşın evde var. Allahsız var. Başın ağrıyınca sen arkadaşın evine mi gidiyorsun yani? Tabii gidiyorum onların duş başını. Duş açıyorum, binlerce noktadan binlerce şey gelince o artık baş ağrısı gidiyor herhalde. Teknolojinin geldiği son nokta olarak değerlendiriyor duş başını. Duş tas. Duş baş. Duş. Evet, çok teşekkür ederim. Bu nedendir hocam acaba? Evet. Onu biraz da inceleyeceğim. O çok ilginç bir konuya benziyor. Alişan Bey çok teşekkür ediyoruz. Ona da geleceğiz. Ona da gelecek. Her şeye sıra geldiği gibi ona da sıra gelecek. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere, hoşçakal. Doğru cevap veren bir dinleyicimize de duş başlığı verelim o zaman. Ya şu reklama girmezsem gerçekten beni levyeyle dövüp av tüfeğiyle öldürmek zorunda kalır. Fahir! Tamam. Fahir! Peki sevgili dinleyiciler, hak ettin mi? Levyeyle dövüp öldürmeyi. Evet. Av tüfeği ne demek ya? Sen olmuş kim olmuş? Atlarla reklama gidiyoruz sevgili dinleyiciler. Bir kere o levye. Evet, A'ya diyerek bir saatimizin sonuna geldiğimizi maalesef ki müjdelemek zorundayım. Maalesef bu görev gene bana düştü. Bütün uğursuz ne varsa hepsini ben veriyorum. Son olarak Serkan'a dönmek istersek. Serkan, bir doğru cevabı alacağız. Doğru cevabı alalım. Başta, son olarak derken yani. Arayan dinleyicilerimiz var. Onların cevaplarını hızlı hızlı değerlendirmek ister misin bilmiyorum Serkan ama doğru cevabı merak ediyoruz. Dinleyicileriniz müthişler gerçekten yani. Onu zaten bilinciyle yayın yapıyoruz. Yani onların harika. En zayıf halka biziz. Ben onu evet, daha hep her yerde söylüyorum yani. Nasıl oluyor? Hepsi bizden zeki, ben onu anlamıyorum. Sen de dahilsin bunda. Sizin bu alçak gönüllülüğünüz zaten hayır, hayır, yok şey ya de. Yok hiç öyle değil. O zaman hızlıca toparlayacak hadi, olursam aslında genel anlamda cevaplar tatminkar. Bir daha çok işte sevgi, şefkat, bununla ilgili, bunun iyileştirici tarafıyla ilgili bir cevap verildi. Yağmur Bey, yanlış hatırlamıyorsam evet. Eğer yanlışsa evet. Çok özür dilerim kendisinden. Yağmurcan. Kendisi sinir iletimiyle ilgili bir kavram olduğunu söyledi. Alişan duş dedi bir şey. Duş başlığı dedi ya. Duş evet. Dedi bir şey dedi diyorsunuz. Arkadaşıma gidiyorum duş başlığı orada ince ince geliyor dedi. Yok aslında Alişan'ın kendisi de belirtti. Alişan söylediği de doğru. Yani doğru bir kere bence şu anlamda doğru. Hakkını vermek lazım. Soruyu anlamadan bile bir cevap verdi. O yüzden bence takdir edilesi bir cevaptı. Yani bence en çok en bilen oydu. İşte tipik bir erkek beyni. Ama Alişan. Onu bir kenara koyarsak o ölçümlenemeyen peki, bir peki. Cevap verdi. Peki. Yağmur Bey'in söylediği doğru mu? Doğru aslında ya tabii ki herkesin temelinde söylediği doğru ama aslında bu çok ilginç. Şimdi biz her şeyin temelinde sevgiymişti çıkıyor. Sevgiymiş, sevgiymişti. Her şeyin temeli sevgiymişti ama şimdi olaya fizyolojik açıdan baktığımız zaman vücudumuzda belirli noktalarda işte hem beynimize bir sürü sinir ağı gidiyor evet. Hem de beynimizden çıkan sinirler vücudumuza gidiyor. İşte beyne gelen sinirler duysal sistemi, beyinden çıkıp perifer organlara, elimize, ayağımıza giden sinirler motor sinirleri oluşturuyor. Şimdi duysal sinirlerde böyle nasıl söyleyeyim, hiç konuyu bilmeyenler için böyle kablo gibi düşünebiliriz. Mesela derinizin... Bakır kablo, fiber optik kablo noktasına geleceğiz galiba. Gelelim hocam, hiç sorun değil. Baktığın zaman o kabloların bazıları kalın bazıları ince. Ya biz bunlara sinir lifleri diyoruz. Ne kadar kalın olursa o kadar hızlı iletir. Şimdi çeşitli bir sürü vücudumuzda reseptörler var ya almaçlar bir şekilde dışarıdaki bir etkiyi beynimizin algılayabileceği sinirsel sinyale döndüren almaçlar var, reseptörler. Ağrının reseptörü var. Kaçlık kabloyla gidiyor ağrı mesela? Ağrı bayağı... Kalın bir kabloyla mı gidiyor? Ağrı yok, kalın değil, ince. Ha, ince bir kablo. İnce bir kablosu var ama... Aha, yavaş yavaş yükselmesinin sebebi o zaman. Mesela bir yere çarptığın zaman ayağını böyle yavaş yavaş ağrı artar gibi hissederim doğru, ben. Doğru. Ya da o da benim hastalıklı bünyemden mi kaynaklanıyor? Estağfurullah, sen öyle diyorsan ki doğrudur zaten, mantığı da öyle... Bölge eğer ne kadar geniş olursa işin içine giren reseptör o tamam. Kadar çok olacaktır ama daha yavaş iletiliyordur. Ama dokunma öyle değil. Ha, dokunma ile ilgili aslında size çok konuşmuştuk zamanında. Dokunma çok hızlı. Zaten bizim en önemli duyularımızdan da biri, takdir dokanmak edersiniz. Dokanmak diyorsunuz. Evet. Şimdi dokunma da farklı bir lif grubu. Son bir cümle. Son bir cümle. Toparlıyoruz yani. Girmek üzere. Tamam, son bir cümleyle o zaman. Eğer sizin bir bölgeniz ağrırsa... Oradan çıkan sinyaller beyne doğru ilerlerken siz oraya dokunursanız eğer, hani bu işte ovalama, üfeleme vesaire hareketleri, doğal olarak dokunma daha hızlı iletileceği için beyne algıladığınız ağrıyı bir miktar hafifletir. Zaten o yüzden ayağınızı, dizinizi bir yere çarptığınızda hemen refleksel olarak ovalarsınız. Ha, peki yoksa, mesela kendimiz öpersek onun da bir faydası olur mu? Ha, öpme kavramı şuradan geçiyor. Başkası şimdi, öpmüş gibi olur mu? Bebekte böyle bir kavram yok. Yani bebek bir yere çarptığında kendini ovalama güdüsü yok. Ama müthiş bir şey. İşin içinde tabii ki sevgi de var. Ama anne dudaklarıyla oraya yaptığı bası, tabii hem şefkat ama asıl orada dudakların yaptığı bası çok önemli. Dokunma reseptörlerini aktive ediyor ve dokunma daha hızlı iletildiğinden bebeğin algıladığını, acıyı, ağrıyı daha hafifletiyor. Algılamasına sağlıyor. Tabii işin içinde şefkat de var. Bu arada dudaklar da çok önemli organlarımız ama... Onu organlarımız köşesi maalesef. Organlarımız köşesi. Yani ayak baş parmağı ile değil, yine öpmeyle bebeğin ağrısını lütfen gidermeye çalışalım. Ayak baş parmağıyla dokunmak da aynı şeye yol açar. Kesinlikle demeyelim. Dokunmak, hayır dokunmak işe yarıyor ama dudaklar bunu sembolik hale getirip tamam. dudaklarla yapmak çok daha etkileyici olur. Doğru cevabı da aldığımıza Yağmur göre Bey. Yağmur Bey. Doğru cevabı da verdiğine göre Yağmur Bey. Yağmurcan kazandı. Yağmurcan tebrik ediyoruz kendisine. Tebrik edelim. Bu arada sevgiye de gerekli hakkını verdi Serkan Kara İsmailoğlu. Onu da söyleyelim. Sevginin emek olduğunu da bir kere daha hatırlatalım. Sevgi emekmişti. Her şeyin başı da sevgiymişti. Evet peki. Çok teşekkür ediyoruz Serkan geldiğin için, bize katıldığın için. En azından bugün bize takoz görevi yapmış oldun ama biz bunu hep iyi anlamında kullandık. Evet. Evet. Saç ayağından bugünlük bu kadar sevgili dinleyiciler. Saç ayaklarından mı demeliydim yoksa? Evet. Bize ayrılan sürecin burada sonuna geldik. Yarın tekrar birlikte olacağız. Saç ayağı. Saç ayağını toparlamak suretiyle reklam girdiğimizin müjdesini şu an itibariyle veriyorum. Yarın birlikte olmak üzere. Hoşçakalın. Ofiste geçen uzun çalışma saatleri, trafiğin can sıkıcı yanı, günün getirdiği yorgunluk ya da olumsuz düşünceler. Hepsini unutun. Şimdi dinlence zamanı. Kendinize ayırdığınız dakikalarda hem dinlenip hem eğlenebilir, hem de müzik dünyasının enlerini duyabilirsiniz. Pazartesi Perşembe arası saat tam 20'de radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Dinlence sizi yeni güne hazırlıyor. Gordyon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo OTTÜ'de. Modern Sabahlar sona erdi.